cenie. Molekin T3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 stycznia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Już 140 tysięcy osób zaszczepiono przeciwko koronawirusowi w Polsce, prawie 50 tysięcy ostatniej doby. Kamil Stoch blisko trzeciego zwycięstwa w turnieju czterech skoczni, konkurs Bischofshofen za niespełna 4 godziny. 2,5 tysiąca mini orszaków Trzech Króli, wszystkie przejdą zgodnie z wymogami sanitarnymi. Liczba osób zaszczepionych w Polsce przeciwko koronawirusowi przekroczyła 140 tysięcy, informuje Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 48 tysięcy osób. Resort poinformował też, że potwierdzono najwyższą liczbę nowych przypadków COVID-19 od grudnia, 14 151. Zmarło 553 chorych. Więcej danych ma Karol Surówka. Najwięcej nowych zakażeń było na Mazowszu 1686, w Wielkopolsce 1488 i w województwie kujawsko-pomorskim 1391. Najmniej w województwie świętokrzyskim 218. Łącznie zakaziły się w Polsce już 1,344,763 osoby. Ponad 30 tysięcy zmarło. Z ponad 33 tysięcy łóżek dostępnych dla pacjentów z COVID-em zajętych jest w tej chwili 17 tysięcy. Około 1600 osób oddycha przy pomocy respiratora. Łącznie dostępnych jest blisko 3000 takich urządzeń, podaje Ministerstwo Zdrowia. Karol Surówka, Polskie Radio. Chiny nie wpuściły ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, którzy mieli badać pochodzenie koronawirusa w mieście Wuhan. A wizyta została potwierdzona jeszcze w grudniu, po wielu miesiącach negocjacji z chińskimi władzami. 10-osobowy zespół specjalistów miał zbadać szczegóły pojawienia się koronawirusa pod koniec 2019 roku. Dwóch ekspertów było już w drodze, jeden został zawrócony, a drugi dostał czerwone światło od chińskich władz, gdy czekał na przesiadkę na samolot. Szef Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Ghebreyesus, poinformował, że specjaliści mieli problem z wizami. Chińskie władze nie zakończyły wszystkich niezbędnych procedur wizowych dla naszego zespołu. Jestem tym głęboko rozczarowany, zwłaszcza, że dwóch naszych ludzi było już w drodze, a pozostali zostali cofnięci tuż przed wylotem. Jestem w kontakcie z władzami i podkreśliłem, że ta misja jest dla nas priorytetem. Chiny 31 grudnia 2019 roku zgłosiły Światowej Organizacji Zdrowia pierwszy przypadek tajemniczego wirusa, który pojawił się w Wuhan. Na całym świecie COVID-19 potwierdzono do tej pory u ponad 86 milionów osób. Kamil Stoch bardzo blisko trzeciego zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. W ostatnim konkursie w austriackim Bischofshofen Polak będzie bronił sporej przewagi. Drugi w klasyfikacji Dawid Kubacki ma 15 punktów straty, a trzeci Norweg Halvor Egner Granerud 20 punktów. Zarówno Stoch, jak i Kubacki w przeszłości zwyciężali już w Bischofshofen, mówi trenerski wychowawca wielu pokoleń skoczków Kazimierz Długopolski i dodaje, że obaj są w dobrej formie, a połączenie lubianej przez zawodnika skoczni i dobrej dyspozycji to mieszanka idealna. Oni są w bardzo dobrej formie. To każda skocznia pasuje. I z bruku też mówimy, że Kamilowi pasuje. No i spasowała to. No jest w dobrej formie w tej chwili, to na każdej skoczni skacze dobrze. We wczorajszych kwalifikacjach najlepszy był Stoch. Kubacki zajął 6. miejsce. W sumie w Bischofshofen zobaczymy 7 Polaków. Początek skoków o 16.45. Orszaki Trzech Króli z powodu pandemii są w tym roku inne niż zwykle. W Elblągu wydarzenie przeniosło się do wirtualnego świata. Organizatorzy Orszaku Trzech Króli w Elblągu przygotowali film przypominający wydarzenia sprzed roku. Wspomnienie tego, co było, również pewna refleksja dzisiejsza, ale tak naprawdę przepiękne zdjęcia z zeszłego roku. To są rzeczy, które warto oglądać, bo mimo, że ten film może nie będzie bardzo długi, ale będzie barwny, będzie pokazywał, jak elblążanie świętowali. Mówi Jan Brzozecki, współorganizator Orszaku Trzech Króli w Elblągu. Film nawiązuje także do obecnej sytuacji i pokazuje Trzech Króli przyjeżdżających do pustego miasta. Chcieliśmy tu pokazać przede wszystkim to, że miasto jak gdyby wymarło. Było nieobecne. I to rzeczywiście widać na materiale filmowym. I to chyba jest także wyznacznikiem tego, że ten czas jest dla nas wszystkich trudny, ale jednocześnie z taką wielką nadzieją, że przejdziemy to. Film dostępny jest w mediach społecznościowych na stronie Orszak Trzech Króli w Elblągu. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. W Lublinie z kolei odbywa się gra miejska. Na Starym Mieście jest 12 punktów, do których będą zmierzały 5-osobowe grupy, mówi prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej Martyna Gieleta. Będą to miejsca biblijne i na każdym z tych miejsc będzie jakieś zadanie, jakaś zagadka. Zadania będą bardzo różne. Od takich tradycji przydadzą się na pewno nasze polskie tradycje, które jakby towarzyszą nam podczas świąt, ale myślę też przydają się treść i znajomość naszych kolęd, bądź też inne różnego rodzaju zagadki czy jakieś kalambury. W całej Polsce będzie w sumie 2,5 tysiąca mini orszaków Trzech Króli, wszystkie organizowane zgodnie z wymogami sanitarnymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na krańcach północnych od minus 1 do plus 1 stopnia, w centrum 1-2 stopnie najcieplej, ale deszczowo na południowym wschodzie 4 stopnie. Na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem i śnieg, lokalnie możliwe mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co robisz? A wchodzę do sklepu. Aha, że tak prosto z kanapy. Na mediaexpert.pl wchodzę. A co? Teraz noworoczne okazje na mediaexpert.pl. Telewizory smart, laptopy, smartfony, automatyczne ekspresy do kawy, AGD, słuchawki w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Tu promocji, teraz więcej. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13. Dzień dobry, dzień dobry. Chcę znowu spotkać cię po raz pierwszy. Chodźmy nad wodę. Na twoich kolanach zasnę, wymyślę więcej dobrych wierszy. Chodźmy nad wodę. Razem możemy więcej, razem możemy więcej. Pośród innych niebieskich kłów. Chodźmy nad wodę, a woda szeroka, wodna, głęboka. Śpiewam i szepczę jeszcze, jeszcze. Razem możemy więcej, razem możemy. minut po godzinie 13. Witamy ponownie, witamy. Ferie z Trójką. Powiedziałem witamy, bo nie jestem sam w kategorii wiekowej. Tak. Dziadek pierwszy? No, bo nad rzekę chodziliśmy, bo tutaj piosenka była, chodźmy nad rzekę z panem Kazimierzem chodziliśmy, a kiedyś, któregoś dnia patrzymy, idzie artysta malarz. Niech się jakieś takie, czy mogę u was tutaj namalować? Bardzo proszę, myślę, będzie jeleń jakiś tam, czy tam dzik, czy inny. Nie, zaczął malować, patrzył się tak, rękę wyciągał, palec podnosił, malował, malował. Ja mówię, czy można? Nie, niech pan się przejdzie. Przeszedłem się z pieskiem dookoła jeziora, wracam, mój proszę, patrzę, a tam takie jakieś napraćkane, jakieś takie różne kropki różnokolorowe. Bo co to jest? Mówi, to jest gajowy z psem. A idź pan, pomyślałem sobie. I wie pan co? Ja mam u siebie na ścianie ładniejsze obrazy. Dziadku, niech dziadek odpocznie, bo powinniśmy spłonąć. Leszek, tak, to ja. Mamy ferie w Trójce i dzisiaj przyszliśmy, gościmy u was, bardzo nam miło, ale chcemy przypomnieć najmłodszym słuchaczom i nie tylko, że w Polskim Radiu Dzieciom można sobie słuchać Ferie z Gwiazdami. Czyli codziennie mamy inną, wyjątkową gwiazdę. No i ten artysta będzie musiał odpowiedzieć na bardzo trudne pytanie, jaka to bajka? Troszkę opowiedzieć o swojej bajce. Jaka ale to bajka? Ale nie wprost? Nie, to właśnie jest najtrudniejsze, żeby tak powiedzieć, żeby się nikt nie domyślił. O, a to miś Michał. No, i na przykład już dzisiaj będzie Magda Berek, a my z nią rozmawialiśmy. To wiesz, która ta co z nią rozmawialiśmy. To wiesz, która, co nie? No, potem będzie jeszcze Anika Dąbrowska, Karla Fernandez, Four Dreamers, Natalia Sisik, Czarek Czaruje, Siostry Szlachta, Kleo będzie u nas nawet, no, i Kinga Sawczuk. I w ogóle mamy tyle prezentów do rozdania, więc dzwońcie koniecznie do nas, a w ogóle to nas słuchajcie. Albo w smartfonie, Polskie Radio Dzieciom, taką aplikację możecie ściągnąć, albo normalnie w Polskim Radiu się wchodzi przez komputer, albo jeśli ktoś ma radio, Leszek, jakie to radio? Radio z systemu DAB+, czyli radio cyfrowe. Właśnie! Ja mam to radio i nie działa! Dziadku, bo je trzeba włączyć. No a kiedyś były na kryształki takie, same działały. No to też będzie samo działać, zrobimy dziadkowi na gest. Jaki gest? Na machnięcie ręką. Działa. W każdym razie, w Polskim Radiu Dzieciom będziecie już od 7:30 gimnastykować się i rozgrzewać ciała razem ze Zbyszkiem Kozłowskim. Tak wcześnie rano, 7:30 gimnastyka? 7:30? No. To już 2 godziny chodzę po lesie, a pan to chyba śpioch, co? Ferie są, ferie, chciałem przypomnieć. No ferie, tak normalnie wcześniej wstaje. Będzie pan Piotr Safrończyk. On 20 lat już pływa jako zawodnik i w Polsce, i za granicą. W ogóle będzie więcej gier, zabaw, pomysłów na spędzanie ferii w rodzinnym gronie. No i zgrajmy się, no będzie po prostu u nas bardzo, bardzo dużo. Poranki, popołudniki, przegląd wydarzeń, strefa rodzica dla dorosłych, bo my też dla dorosłych. A strefę dziadka też macie w Polskim Radiu Dzieciom? Ja myślałem o tym i planowałem jakieś zrobić takie potańcówki, bo poznałem taką Jadwigę, bardzo sympatyczna emerytka, bardzo... Dziadku, ale to nie teraz. A to przepraszam. Dzisiaj jesteśmy gdzie indziej. Właśnie, bo wy cały czas tylko mówicie i mówicie. A to miały być ferie dla dzieci. Przypominam. No tak, coś o dzieciach może powiedzmy. Może jakieś lekcje, gimnastyki, lekcje, ferie. WF-u. No, panie lekcje, Leszku. Żeby dzieci nie zapomniały. A to są bo jak jeszcze dodatkowe. Długo będą siedziały w domu bez lekcji, no to zupełnie im się pomyli. No pewnie, że tak. Więc mamy atrakcje. Ale o nich to za chwilkę to... No nie chciałbym nazwać tego lekcją WF-u. Nie, no ja żartowałem lekcje. No. Nie. Takie dodatkowe, no żeby potrenować poszczególne partie. Chciałem powiedzieć znowu partie. Żeby te pyszności... No właśnie, spalić. Bo dzisiaj o pysznościach jeszcze powiemy. Tak. No, jasne, że tak. A ty wiesz, że my też mamy taką fajną tą zagadkę? Kulinarną? Nie. Bardzo tajemniczą, bajkową. Chcesz posłuchać? No bardzo. To tylko przypomnij naszym słuchaczom, pod jaki numer mogą do nas zadzwonić. 22 i 7 3. Albo napisać e-mailem. ferie@polskieradio.pl. Uwaga, a teraz będzie bajka. I Leszek będzie mówić, bo to on sam wymyśla. No dawaj. W pewnej bajce, przed wiekami, w Alibaby ciemnej grocie, na pustyni, pod piaskami... drogocennych skarbów krocie. Tajemnicza skalna grota, dawno temu przed wiekami, w niej monety, mnóstwo złota, błyszczą skarby. jakby brylantami. Wśród błyskotek zostawiona stoi skromnie w ciemnym kącie, niepozorna, zakurzona, droższa niż brylanty w złocie. Już po chwili masz ją w dłoni. Kiedy potrzesz, co się stanie? Pośród dymów się wyłoni czarodziejski dżin w turbanie. Kolczyk w uchu ku ozdobie, na wezwanie czar zaczyna. Taką moc posiada w sobie cudna lampa. No i tu należy odgadnąć. Ale Leszek ma piękne bajki, zagadki dla nas. No, ciekawe, czy ktoś ze słuchaczy odgadnie, bo była trudna, co nie? Bardzo. To przypomnij numer telefonu. 2 2 7 3. Mail feriestrójką@polskieradio.pl. I jeszcze jest numer do wysyłania SMS z telefonu komórkowego. 71335. To ja czekam, aż ktoś z was się zgłosi z odpowiedzią. Opowieść? Bardzo ładna taka. Z podwodnych krain. No, meluzyna. Tak, jak to ładnie brzmi. Halo, halo. Ktoś się do nas zadzwonił do nas. Ktoś, halo. Cześć, ja mam na imię Michaś, a ty? Ja mam na imię Tycjan. Jakie fajne imię masz. I to ja ci przypomnę. Kolczyk w uchu ku ozdobie, na wezwanie czar zaczyna. Taką moc posiada w sobie cudna lampa. Aladdin. Brawo! Super. Trudne było? Tycjan? Nie? A powiedz mi, no bo rozumiem, że siedzisz w domu, tak? No. Jest u ciebie za oknem śnieg? Tak. Jest? To skąd do nas dzwonisz? Z Zielonej Góry, tak? Dobrze usłyszałem? Tak, zielona Góra Dżonków. Dżonków. I u was jest śnieg? Tak. Ale macie fajnie. To co, sanki gotowe, czy narty, czy łyżwy? Znaczy nie mamy nic. Nie macie nic, ojej. To mało śniegu jest, tak? W tej Białej Górze? Zielonej Górze przecież. Zielonej. To może dlatego, że tak się nazywa Zielona Góra. A powiedz mi to w takim razie, jak w domu jesteś i są ferie, to co lubisz robić? No, często się bawię z kolegami. Aha, i co robicie wspólnie z kolegami? Macie jakieś gry? Takie zabawy jakieś planszowe, czy może wchowanego, czy coś? Znaczy najczęściej jak jest śnieg, to się rzucamy kruszkami. A tak, tylko chodzi o to, żeby trafić, czy nie trafić? Chodzi o to, żeby trafić. No, a bałwana to lepiliście już? Znaczy ja akurat ulepiłem i kolega, ale jakby bałwan się zbył. No właśnie, tylko nie zabierajcie bałwana do domu, bo bałwany tego nie lubią. No wiem. Nawet do zamrażarki? Ja nie, tak robiłem nie kiedyś, jak byłem w twoim wieku. Włożyłeś do zamrażarki bałwana? No, no, przytrzymał. I masz do dzisiaj? Musiałbym sprawdzić. Aha, a twój bałwan to miał na głowie garnek czy kapelusz? Czy beret? Czy nic nie miał? Jak z gołą głową? No co? No, normalnie to właśnie tak mówi duży bałwan do swoich dzieci bałwanków. Hej, hej, zimno jest, garnek na głowę, ale już. Halo, Tycjan, jesteś? Tak, tak. Mamy dla ciebie super wyjątkowe niespodzianki, więc pozostań przy telefonie. Dziękujemy ci za to, że do nas zadzwoniłeś, że odgadłeś zagadkę i zapraszam do Polskiego Radia Dzieciom, bo tam to cały czas mamy zagadki i cały czas mamy nagrody. A teraz poczekaj, mamy jakąś... Zaraz zapiszemy lekcję adres. Mamy teraz tą ruszania no, się. Wiemy, że lekcje WF-u, no tak powiedzmy, bo przed nami kolejne spotkanie z Krzysztofem Łoniewskim. A ty się dowiesz, jak wysłać Tycjanowi te prezenty, tak? Oczywiście, sam dobra, pobiegnę szybko. To uwaga, jak podniosę łapkę, będzie WF? No jeszcze chwilkę, bo dobra. Ja chciałem powiedzieć, kto będzie mówił i co to będzie mów, mówił i co, żebyśmy mów, się przygotowali, nie tak, że z zaskoczenia, bo dobra. Ty machniesz łapką, a możesz ja później... Możesz mówić. Ja. Nie, nie wiadomo. Proszę no. bardzo. Krzysztof Łoniewski i dr Remigiusz Rzepka, panowie znów proponują wstać z kanap i foteli. No, proponują, a ty co, misiu? No, no, no. No, ale jak wstanę, zobacz, jak wstanę, to mnie słychać, czy nie? Troszkę słychać. A teraz lepiej mnie słychać? Lepiej. To dlatego nie mogę wstawać. No, więc to za chwilkę wstaniemy no. razem, by poćwiczyć. I takim własnym sumptem. Wiesz, co to znaczy własnym sumptem? Sumpt to kiedyś jadłem takie bardzo dobra rybka, sumpty. Sumpty. No, sumpty takie w śmietanie, pyszne były. Mają. Sumpty, no. Ale też i bez zbędnych sprzętów będzie można poćwiczyć za chwilę. Z tym sumptem? No, i to będą w takiej trójkowej, nazwijmy to dodatkowej lekcji WF-u, możliwość poćwiczenia dzieci i rodziców. A u nas to można o 7.30 sobie ze Zbyszkiem Kozłowskim ćwiczyć. A u nas to można o 13.23. A ja w ogóle to jestem głodny, wiesz? O, my tu o WF-ie, a tu o jedzeniu. To co? To co? Strój gotowy? Uwaga. Wymachy? Raz, dwa, trzy! Remik, czas na trzeci odcinek. Do tej pory rozmawialiśmy, opowiadałeś państwu i dzieciakom o stabilizacji, o rozciąganiu. Czym zajmiemy się w tym odcinku? Dzisiaj kontynuujemy w trzecim odcinku pracę nad mobilnością naszego ciała, stawy biodrowe, kręgosłup oraz wzmacniamy. Teraz już wprowadzimy sobie więcej ćwiczeń aktywizujących, kształtujących siłę i wytrzymałość mięśni tłowia, mięśni posturalnych, również w formie zabawowej, ćwiczenia w parach, z kijkiem, z wykorzystaniem piłki i forma zabawowa na koniec, koordynacyjna, tak aby miał to wymiar zabawy. Forma zabawowa, czyli po prostu chodzi o przyjemność, którą będą miały dzieci z tych ćwiczeń. Czy my też będziemy mieli? Myślę, że my wszyscy będziemy mieli z tego przyjemność, ponieważ jest to forma, która zaangażuje zarówno dorosłych, jak i dzieci w formie bądź to rywalizacji, bądź współdziałania, w zależności od tego, jaką formułę ćwiczenia przyjmiemy. Na czym będą polegały? W skrócie oczywiście, bo za moment to pokażemy te ćwiczenia. Chwilę rozciągamy biodro, także będziemy leżeli na boku po to, aby porozciągać stawy biodrowe i uruchomić mobilność kręgosłupa. Potem sobie przejdziemy do klęku jednonóż po to, aby zacząć mocować się nieco, przepychać z kijkami, które mamy dostępne praktycznie w każdym domu, po to, aby tą mobilność teraz utrwalić poprzez stabilność naszego ciała w tej pozycji. I potem przejdziemy już sobie do form zabawowych, tak aby porywalizować dorośli z dziećmi albo porywalizować, jeżeli ćwiczymy w domu w większym gronie, na przykład mama z córką, z tatą i z synem. To będzie świetna zabawa. Już się na to cieszę. I zaczynamy. Zaczynamy. O, właśnie, będzie można. No i co? Zaczynamy? No, ja już poćwiczyłem trochę. No. I teraz bym się zjadł. O, masz, znowu. No, no co? Ciągle to samo. Jadłem dopiero jak przed wyjściem, potem w drodze jak jechaliśmy, a teraz już czas chyba na czwarte śniadanie, mi się Michasia, prawda? A później jak człowiek zje, to wiesz co ma? Co? Brzuch? Nie. Jeszcze coś innego. Ma ten... czapkę? Nie. Jeszcze coś ma. Jak się ma, tak naje, to... Ma taką siłę. Czyli taką moc. Mam tę moc! Mam tę moc! Na zboczach gór biały śnieg nocą lśni i nietknięty stopą trwa królestwo samotnej duszy, a królową jestem ja. Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra. Choć opieram się, to się na nic zda. Niech nie wie nikt, nie zdradzaj nic, żadnych uczuć od teraz tak masz żyć. Bez słów, bez snów, łzą nie dać się. Lecz świat już wie. Chłodu mnie pcha. Z oddali to, co wielkie, swój ogrom traci w mig. Daby strach, co ściskał gardło, na zawsze wreszcie znik. Zobaczę dziś, czy sił mam dość, by wejść na szczyt, odmienić los i wyjść z zakrat jak wolny ptak. Ja już nie dam więcej, nie dam rady, bo po prostu jestem głodny. Możemy coś zjeść? Może coś, jakaś Michaś propozycja? Z głodu aż się słania. Głośno burczy w brzuszku Misia, zjadł dopiero trzy śniadania. No, co na czwarte będzie dzisiaj? Mam propozycję. Jesteś gotowy? Tak. Bardzo proszę, to są patyczki drewniane. Aha. Drewniane szpadki. Mamy. Robiłeś kiedyś szaszłyki? Szaszłyki? Tak, ale uwaga. Właśnie, to będą takie zdrowe. Zwykłe? Nie. Warzywa i owoce do nadziewania szpadkami. Aha. Aha, uwaga. Jakie pyszne, chrupkie, jędrne marcheweczki. Michasiu, kroimy je w krążeczki. Kroimy. Proszę bardzo. A winogrona zielone? No oczywiście, wybieramy największe. Ale super. A z brzoskwinek i jabłek? Będziemy wycinać pesteczki. A ten zielony to seler. I widziałeś taki seler kiedyś? Naciowy? Gaciowy? Naciowy. A naciowy! Także nie gacie, to nać, tak. Naciowy, no. Hmm? Tak, pan seler naciowy na kawałki właściwe. Dobra, kolorowa papryka. Ja żółta. To ty weź zieloną, bo ja zieloną. A mogę czerwoną tutaj? Czerwoną? No. Dobra, to dawaj czerwoną. Jest. Melon żółty i biały. No ale on jest zielony. A mówi się, że biały. No tak, ale jest zielony, to znaczy jest biały. To biały czy zielony? Ojej, no, mówi się, że czarne jagody są czerwone, a wtedy są zielone. Nic nie rozumiem. Dalej. Naszych najmłodszych słuchaczy zachęcamy do pysznej przekąski. Ale leciutkiej i zdrowej. I teraz nadziewamy. Ojej, jakie to trudne. Nadziewamy. Mhm. Na talerze układamy i ze smakiem je zjadamy. Dobra. Ale super. Jak bajkowo? To jak wam się podobała wierszowana zabawka w kucharzy? Ciekawe, jakby to było po angielsku. The szaszliki and the apple i paprika. Wiesz co, może jakaś po lekcja by się przydała. Po chorwacku to by było szaszlikaj, no, ale... Jakaś lekcja by się angielskiego przydała. Tak? Dla nas wszystkich, no, i żeby, dla słuchaczy. Bo, no ja nie wiem, jak się mówisz. Weź, masz. A może jakieś inne słowa, niekoniecznie trudne, związane, bo to tylko będzie. Żeby też, nie były trudne. No ale to też będzie muzycznie i będzie? Śpiewnie. Jak na przykład yes, no, może coś bardziej, że tak powiem, artystycznego. No. Dobra, chcesz to posłuchać? Uwaga. No bardzo chętnie. Zamieniam proszę się w słup. 3, 4. Good morning, children. This is Easy Peasy. Easy Peasy, czyli lekcja języka angielskiego, który nie jest wcale taki trudny. A przy mikrofonach? Mateusz Krautfurst. Aleksandra Kaczkowska. Bonjour, je m'appelle Nick Sinclair. Och, to świetnie, że już się przedstawiłeś, tylko dlaczego po francusku? Przecież to mają być lekcje angielskiego. Oj, zapomniałem. No tak, ale postać, w którą dzisiaj wcieli się Nick, jest pochodzenia francuskiego, stąd ten niezwykły akcent. Allons-y. Naszym dzisiejszym tematem? Naszym dzisiejszym tematem będą emocje. Niezwykła postać z dzisiejszej audycji mówi w książce Where I live, everything is very small. Tam, gdzie mieszkam, wszystko jest bardzo małe. Ciekawe, czy zgadniecie i jak szybko zgadniecie po zadawanych przez nas pytaniach, kto jest naszą dzisiejszą tajemniczą postacią. Let's get started. Zaczynamy. Bardzo dobrze. Do you come from another planet? Czy pochodzisz z innej planety? Oui. Yes, I come from a very small planet. Tak, pochodzę z bardzo małej planety. Are you lonely sometimes? Czy bywasz samotny? Sometimes I am. Tak, czasem tak. Oh, I'm so sorry. Bardzo mi przykro. Do you feel sad? Czy jesteś smutny? Why, yes, sometimes I do. Tak, czasem jestem. What or who makes you happy? Co lub kto sprawia, że jesteś szczęśliwy? My friend Rose. Moja przyjaciółka Róża. I think I know who you are. Chyba wiem, kim jesteś. Are you sensitive? Czy jesteś wrażliwy? I think I am. Myślę, że tak. Have you met a friendly animal? Czy poznałeś przyjazne zwierzę? Oh yes, I know a very friendly fox. O tak, znam bardzo przyjaznego lisa. Ja myślę, że nasi mali słuchacze i ci więksi też wiedzą już, o kim mówimy. Ale w odgadnięciu, o kim mowa, pomoże wam dodatkowo piosenka. Pewnie już się domyśliliście, że nasza dzisiejsza postać to mały książę. Mały książę był bardzo przyjaznym, friendly i wrażliwym, sensitive chłopcem, który pochodził z pewnej odległej planety, która nie była większa od domu, dzięki czemu, kiedy tylko był smutny, sad, mógł obejrzeć zachód słońca nawet 47 razy dziennie, przesuwając po prostu swoje krzesło. Mały książę często już czuł się samotny, lonely, ponieważ na jego planecie nie było zbyt wiele miejsca, więc brakowało mu towarzystwa, chociaż miał okazję nawiązać relacje z pewną wymagającą różą. Tak, tak, mowa o roślinie. W historii Małego Księcia popularny jest również motyw oswojenia. Tame. O którym opowiada spotkany na drodze lis. But if you tame me, then we shall need each other. Ale jeśli mnie oswoisz, będziemy potrzebni jeden drugiemu. To me, you will be unique in all the world. Ty będziesz dla mnie jedyny na świecie. To you, I shall be unique in all the world. Ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Życzymy wam takich właśnie wyjątkowych przyjaźni. Do usłyszenia już jutro w tym samym gronie. Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska i Nick Sinclair. Bye bye. Bye. Bye. Quand on parle, parle au ciel et aux étoiles, parle, c'est si beau quand on parle, parle tellement au cœur. Co? Fajna lekcja angielskiego, aha, francuskiego. I angielski, francuski był, aż mi się w głowie teraz pomyliło. I to był ten rozśpiew właśnie, ten co mi nie wychodziło. Ale za to na przykład... Co innego wychodzi? Pomyślałam sobie tak, jak ktoś siedzi w domu, bo nie ma śniegu. Ten kolega... No jak, w Zielonej Górze, no, białej w Zielonej Górze miał, ale w Białymstoku nie wiem, czy jest śnieg. A biały, tak? A w Lublinie? A w Szczecinie? Tam, a w Białce Tatrzańskiej? No. A może, a tam, może? Tam woda jest, dużo wody ciepłej jest taki. Ale jeśli ktoś siedzi w domu, to może sobie zrobić... Leszek, ty mógłbyś powiedzieć tę taką zagadkę o tym. A, dobrze, dobrze. No wiesz, którą? Wiem. Tak, jeżeli siedzicie w domu i nie wiecie, co robić, to może... Pomożemy. Zagadką. Aha, przypomnij tylko numery telefonu. 2 2 7 3. Na ten numer możecie zatelefonować i podać właściwą odpowiedź, bo mamy przygotowane wspaniałe i wyjątkowe nagrody. No, sam widziałem. A to mogę wziąć? To nie dla ciebie, dla słuchaczy. Dobra, to mów tę zagadkę. Aha, jeszcze można wysłać też chyba e-maila, tak? feriestrujka@polskieradio.pl. To wszystko wiemy. Oto obraz w pięknych ramach. Z lewej bawią się dwa pieski, przy nich stoi piękna dama, płaszcz na sobie ma niebieski, szalik w paski biało-żółte i kapelusz z polnych maków. Pieski bawią się jej butem, w górze krąży stado ptaków. Biała brzoza, dąb zielony, jasne niebo, ciemne chmury i dmuchawiec jak szalony szybko wznosi się do góry. Czym to wszystko namalował malarz w płaszczu i berecie? Pędzlem płótno zaczarował. No mam nadzieję, że już wiecie. Czym można stworzyć taki piękny obraz? Ja już wiem. Mogę powiedzieć? Mogę dostać nagrodę? Michasiu, nie ty. Nagrodę to może dostać ktoś, kto do nas chociażby zatelefonuje na numer 33 333. No, coś takiego. Już zna odpowiedź. Cześć, ja mam na imię Miś Michać, a ty? Paweł. Cześć. Cześć, Pawle. Ty, Paweł, chyba znasz odpowiedź. Czy to była trudna zagadka? Nie, łatwa. Łatwa? To ty wiesz, czym to wszystko namalował malarz w płaszczu i berecie, pędzlem płótno zaczarował? Naprawdę? To wszystko wy już wiecie? Co to było? Farby. No pewnie, że tak. Brawa. Ale ty jesteś spryciarz. A skąd jesteś? Chojnic. A u was jest śnieg, czy nie ma? Tak, jest, jest. O, naprawdę? Super. No to jak to tak, że ja za oknem patrzę, nie ma śniegu, a sanki masz gotowe, przygotowane? Słucham? Sanki, czy masz gotowe już? Do jeszczenia? Nie, w garażu są. A w garażu będziesz jeździć? Tam chyba górki nie ma, co? I śniegu. I śniegu nie ma. A na podwórku jest śnieg? To może wyciągnij z garażu. Na podwórko. Bo my mamy dla ciebie takie fajne, wiesz, niespodzianki. Ale nie farby, wiesz? Mamy dla ciebie inne niespodzianki z Polskiego Radia Dzieciom. No takie fajne, że naprawdę będziesz miał co z kolegami i koleżankami tam w domu robić. A umiesz malować? Tak. A jaki obraz namalowałeś najpiękniejszy? O czym? Co tam było? To chyba góry. A od ciebie to bliżej do gór czy do morza? Do morza. No właśnie. To dlatego tak sobie wymarzyłeś te góry, prawda? A poza tym morze to takie płaskie, tylko tam nic nie widać, co nie? Tak. To dziękuję ci ślicznie za telefon. Pozostań, bo musimy się zapytać, komu wysłać te nasze nagrody. A ja to bym chciał się dowiedzieć coś więcej o tych farbach. Albo o tym, jak malować bez farb. Jak malować bez farb? Bez pędzla. No co to? No można. Można, a w komputerze? A? Sumie, nawet są takie specjalne programy. Co to niby pędzlem, albo łuskiem, albo... A palcem takim... normalnie można? Kiedyś taki kolega malował rączkami, to potem wszyscy mieliśmy jego rączki na płaszczach, na kurtkach, no. O, ładne biedny. Obrazy były, tylko się panie potem bardzo zdenerwowały, bo wszystko się suszyło. To... A teraz to myszką można. Myszką ale można? To kiedyś pędzlem, a teraz ale to myszką. Ale to nieładnie tak myszką. Myszki no trzeba ładnie, zostawić, niech sobie biegają. A taka myszka podejdzie, pi, pi, pi, pi, pi, pi, a ty malujesz, futerko pobrudzi sobie. Ale myszka komputerowa, bo o komputerach teraz mówimy. To teraz o komputerach będzie? Tak, bo już teraz pora na nasz stały punkt dla najmłodszych słuchaczy. To już? Tak, czyli ciekawostki, informacje ze świata gier komputerowych. Na przykład, ile nowych rzeczy można znaleźć w grze komputerowej wydanej aż 8 lat temu? No ile? No, to może wiedzieć tylko nasz specjalny gość. To niech powie. Tak, za chwilkę, bo wiesz co? Bo mamy taką niespodziankę dla nas wszystkich, którzy mogliby nie wiedzieć tego. No to jak to? Bo wiem, bo że... nie powiedziałeś magicznego słowa. Aha, czary, mary, hokus, pokus. To to miało być? Czy no. Nie? Dobra, to mówię. Czary, mary, hokus, pokus, niech się stanie! Hej, hej, z tej strony Grzegorz Barański, ale część z młodszych słuchaczy może mnie kojarzyć pod ksywką Dakan. Holokron? Ponki? Komuś coś świta? Zresztą nieważne, słuchają Państwo radiowej trójki, a ja przygotowałem dla Was kolejne ciekawostki ze świata Waszych ulubionych gier. Zapraszam. Na pierwszy ogień idzie GTA V oraz GTA Online, w których aż roi się od ciekawostek i ukrytych smaczków dla wnikliwych graczy. Przykładowo w mieście Ludendorff, tuż pod mostem kolejowym, odnaleźć możemy zamarznięty potok. Jeżeli udamy się na dół nasypu i wejdziemy na lód, naszym oczom ukaże się uwięziony w zmarzlinie przedstawiciel obcej rasy kosmitów. Jednym z najbardziej znanych sekretów GTA V jest obecność ducha Jolene Cranley Evans na górze Gordo. Zamordowana przez swojego słynnego męża, Jocka Cranleya, poprzez zepchnięcie z klifu, Jolene pojawia się o określonej porze dnia, aby nawiedzać swoje miejsce śmierci. To jeden z najbardziej przerażających sekretów w grze. GTA oraz Red Dead Redemption to gry od tego samego studia, czyli Rockstar. Uważni gracze zauważą w GTA odniesienia do drugiej produkcji studia. Na kilku półkach z książkami znajdziecie pozycje, które wprost nawiązują do drugiej gry. Thelma i Louise to film, którego młodsi słuchacze mogą nie kojarzyć, ale ten przebój z 1991 roku dotyczy pewnej pary, która ucieka przed prawem. Jeżeli macie szczęście i lecicie helikopterem w pobliżu Rayton Canyon między 19 a 20, możecie zobaczyć jedną z najbardziej znanych scen z filmu odtworzoną w grze. Zobaczycie policyjną obławę i samochód, który spada z klifu. Na koniec ciekawostka dla fanów Ryana Goslinga, a w szczególności filmu Driver. W GTA możecie nabyć białą kurtkę ze złotym krabem, inspirowaną odzieżą głównego bohatera ze wspomnianego filmu. A już zaraz dowiecie się tego i owego o Simsach 4. Do usłyszenia już za chwilę. Tam żyją ludzie dzicy, są czarni jak fortepian, zawsze uśmiechnięci, wśród nich rozpocznę życie, już mnie ten pomysł kręci. Yeah. dzisiaj jak przygody wołają do mnie z lasu. Już Murzyn, mój przyjaciel, zaprasza nas na lody. W Afryce nawet lody też mają smak przygody. Któż z nas nie grał chociaż raz w życiu w Simsy? Kontrolowanie komputerowej rodziny to już klasyka popołudniowej rozrywki między zaległymi lekcjami i plotkowaniem na fejsie. Czwarta odsłona gry skrywa w sobie parę ciekawostek, którymi możecie błyszczeć wśród znajomych, o ile ich oczywiście macie. Postacie w grze rozmawiają w nieokreślonym dialekcie, ale Simlish, bo tak nazywa się język bohaterów, zawiera w sobie fragmenty języka angielskiego, rumuńskiego, ukraińskiego, tagalskiego i Navajo. Dla tych, którzy nie wiedzą, ten ostatni język to dialekt największego plemienia indiańskiego w Ameryce Północnej, liczącego blisko 300 tysięcy osób. Taka dodatkowa ciekawostka. Simowie chętnie zajmują się ogrodnictwem. Poza typowymi produktami rolnymi, takimi jak pomidory czy ziemniaki, mogą również wejść w posiadanie niezwykłej rośliny. Mowa o krowokwiacie. Nieostrożni ogrodnicy mogą jednak przypłacić taką hodowlę życiem. Nieodpowiednia opieka nad rośliną może spowodować, że krowokwiat zje swojego właściciela. Także jeżeli nie radzicie sobie z kaktusami, to nawet lepiej nie zbliżać się do tego cudu matki natury. W jednym z dodatków do gry Simowie mogą złapać chorobę zakaźną, a dokładniej króliczą grypę. Dzieje się tak, gdy nieodpowiedzialny właściciel gryzonia nie dba o czystość klatki zwierzęcia. Co jednak najciekawsze i w sumie najdziwniejsze, po śmierci zarażonego Sima ten stanie się chomikiem. Na koniec dwa szybkie strzały. Cykl rozrodczy u Simów trwa 3 dni, po których pojawia się niemowlę. To z kolei po kolejnych 3 dniach staje się dzieckiem. Mało czasu na zabawę, sami przyznacie. Simowie mogą też zostać porwani przez kosmitów. Jest to doświadczenie szczególnie niekomfortowe dla simowych mężczyzn, bowiem taka wycieczka owocuje u nich ciążą. Resztę ciekawostek zostawiam Wam do odkrycia. Ja dziękuję za obecność. Słuchają Państwo radiowej trójki. Z tej strony Grzegorz Dakan-Barański i do rychłego usłyszenia. No, a z Dakanem usłyszymy się już jutro o tej samej porze. Zapraszamy. Szkoda, bo już jest bardzo późno przecież. No. To my zaraz a to musisz już spać, iść. Czy co? Nie, mamy dzisiaj bardzo ważną rzecz. Mówię Ci, musimy pójść i zrobić takie fajne układanki. Ale to możesz mi powiedzieć, czy nam wszystkim słuchaczom też? To znaczy tak, możecie posłuchać podcastów. No. Bo w podcaście to wszystko wyjaśniamy. Co tydzień jest nowy podcast. Można w serwisach podcastowych, albo w serwisie tamtym takim podcastowym Polskiego Radia, albo też słuchajcie nas na żywo, bo my z Leszkiem i Dziadkiem jesteśmy w poniedziałki i we czwartki od 11 do 12, a w piątek to razem z Justyną, to my budzimy już o 7 rano. Ja cię, naprawdę. Naprawdę mówię ci. Bardzo miło było tutaj bardzo u was. Bardzo miło. Bardzo fajnie. Dziękuję. I się cieszę. Zjedliśmy trochę za mało, to ja bym teraz zjadł piąte śniadanie. Dobrze. Dziadkowi Chosiu, też dziękujemy. Szóste. Dziękuję bardzo. Bardzo miłe miejsce. I Leszkowi takie, też bardzo pięknie to my dziękujemy. Do parku pójdziemy. Dobrze, pójdziemy do parku. Dziękujemy ci ślicznie. I mówimy razem papa. Pa. Do usłyszenia. Ferie z trójką wracają jutro w południe. Znam te wasze numery.